See you guys there. Ikaw lang mahal, laman ng tula, tunog ng gitara at himig ng kanta. Kumupos man ang tinig ay hindi mawawala, iwaga mong dala. Ikaw aking musika. Ang aking mukha. Mahal, huwag kang mag-alala. Tanda naman ng puso ang itsura ng naging pagsinta. Kung oras ay nababalik lang sana, ay babalik nung una kang nakita. Muli kang liligawan ng muli kong maranasan ng umibig sa anghel sa lupa. Ikaw lang mahal, laman ng tula, tunog ng gitara at himig ng kanta. Kumupas man ang tinig ay hindi mo mawala, hiwag ka mang dala. Ikaw aking musika. Kung utak ay hindi na kayang gumawa ng melodiya, para pisngi mo'y pumula. Memorya ko man ay wala, nakatatak na sa tadhanang minsan sa'yo'y namangha. Kung oras ay nababalik lang sana, ay babalik nung una kang nakita. At aking iuulat sa iyong umabot ng walang hanggan ng story nating dalawa. Ikaw lang mahal, laman ng tula, tunog ng gitara at himig ng kanta. Kumupas man ang tinig ay hindi mawawala, hiwag ka mang dala. Ikaw aking musika. Man ang tinig ay hindi mawawala, iwan.